خو به طاقت مکه رن مایکن دکتور لبید نچت داوی لی بردن لیکم کچه جوانکم زور من دوم کردیوانیا تا اتوانی زور قسمکه چون که بون خوشیکت خرابه منارا تا اتوانی ماوی کی زوتر لما بمینه را باشه اگر تو لما بمینی تو زور بختواره بم لبرود کار لیکم بجم میالا دلنیا ببم زوانه مناره بجم من ناهیال و نارواد براز بله نرابم سپاس کچه پچکوله کم استاد خوشم مناره رابردون بیره خطه و پیم بله مناره ماری هیچی پیو دی؟ بله بلام هده لکویا هده نزیکه دو ساله لئیم دور کوتو توا او لآو خنکاوا چون؟ اما چی رو چی زور دریاشا ورا بدوه ما منارا ورا کسا جوانا کم او چی بدستوا؟ او وینی او همون روشتکانی لطو اتو کچی چی زور زیرکو چاراک بو ادی؟ زور جوان سیری که بزن اقصکان موانی ها؟ بله زور زور لمنه چه کچه چی زور شادی بخش بو بودای چی پیش دو سالمو بر لبشوی هاوین همو منحاتین بو ایره هداو شادی زور بختور بون لسرتای گشتک مانه هداو شادی لپیشوی کشتک داوستا بون سیری دریایه نکرد بر بم دنیای هاواریه نکرد پیکنین یان لگل دنگی شپولی آوکت یکل بو بو بلان آخ لو حالا گوریه کردم اوان ببی اوی ملبزانن بطنیا بجیم هشتن لجیر تشکی خورا روشه چی زور خوش و پر بختوریان بسر برد بلان آخ چی من بسر با آمد آخ لاتون آمین ورا پیشو لکشا کم ورا با هیچو لینه خیراکا هبول بکشا کم ورا پیشو خدا توانای برگریم نما هرچی لطوانه ما بو خولم ما بو رزگار کردنی بلام هیچ دوائه و شادی نقمی آوکا بو شادی کورتا خانه کم ایسا از هایی توی با چی خوش آوه نبر اوی با تواوی لوا چی بله بوی واپای وستفیه تواوی چند بیزارم. گرگ شادی. بچی به تو ندانشتوی؟ سیری از تیرکان ما کرد. داوی لبردی نکم. راسته کم لی شادی توا. قی نکا. لید نشار نوا. شادی توشی نخوشیشی درونی بوا. چی؟ او هد بطنیایی اکا. لگل هیچ کسا که قطن اکا. باور نکم. جا اما حالا نیا. بیگو من حالا یا. تا قانهی او ویلی کردوا که قصه لگل منو دایی شا نکا. زور خرابا. من زور حالی لگلا ایم. همیشه حال ما و خواه میلین دیب کم و بو اوی که شقی بو چارسر کم. شادی وک همو منالی که در احسائیه. بلام ام کارساته وایلی کردو همیشه بیتاقت در کبه. همیشه اموی خنده بیارم و بار رخصاری بلام سرکوتو نبوم. وابزان ام جاریان حالا نبوم. همو من هول منده بو چارسر کردنی. بلام بیسود بو. واتا هیچ انجامشی نبو. افتاش هر بدوی چارسر آگارن. تکالی اکم بو ماوی سی روش للاما بمین روا دوائی بو هشوین اروی ازاد با مانوی تو بختواری بو ایما بو ای پیویست للاما بمینی توا او چی تا؟ هیچ ها؟ او خشت کمانا سسی دیگه کوا؟ او تانو نبینی؟ با ابی حسابا کم نجوره که چی بکر؟ محالا هرگیز نتوانم هودال مشکی خوم درکم راست کهید خوشکا که تو هودایو منیش منارم لبروی توانی شادی بخاطب یکنی خاتو ماری ام دلانی من لبرمه زور جوانا بیستم به دلی زیادتر نیا لبروی جن زورا باره گلو خورش آگری کل دلی منایا تو شایانی زور لو زیادتری لبرو هرچی کمود بگیم کب لباش باشه چال جانگیان تو جوانالی عمر بیگو من قصه خد راسته کواته پاری او جل تازه بکبو یکرم یعنی دریا جنگی که تایوتی هزاران جار گندری عبی و روکی جارا جاری چه ها که لسه روشکنی نتوانن بجین که گورترین جوری او یندارانه نهنگا سالانه ام زندورانه به شویه که اصایی زیاده که هر وکو گن لبرانی تر اوش دکتر مفید چونه توانه او همو کتبه بخوانه توا دبلی لبریان کن؟ استاد مناره چی بکرد؟ نازانم پیم بله تو بلوی سر اخشتی بمینه توا؟ گیشا همه بیا تو سر کشتکی خوامان آی که بیر یکم پروها منیش بیاب کنن امرو هست به خوشیشی زور زور اکم راشه که زور خوش من بسر برد و مزانی که کل روش خوشکانی را بردوم حزیل زلاته یا؟ بدر زور حزیل زلاته بو وقتو دیمی خوک چکم ایتر لم ساته و بهو دا بانگ تکم من نام مناره بسا بدا خنکا اما راستیه آرام با کرکم تازه من خوشکم نیا بوجیه دانوی رازیم کن که من آره خوشکم من خوشکم نیا بابا من خوشکم نیا ایو بوجیه دانوی بمخلطینن بو من خفت برنیم ایو من تا خوش ناوی بونی من آره لیره هی سودی نیا شادی بس کرکم بس ایتر تو ازانی من هزبم راستی ناکم ایتر من منالنیم باوکا مرو کرا او بوهای کر وکو کتیموتی او باری دروری تواو نیا شادی و ازانی من حالم نیا و برزگر کردنی خوشکا تاقانا کی تا بو کردوتا خوزگا بواکات منیش کتاکم داکم مردوا هلا سرسای لدائیگ بون ما همیشه بخوشی ارسی او واجیب ازانم لزیان با بوشایی که گوری درست کردو او دایک ما دایک بلام روشی کم لبیر ناکو بو اوم کردمه نازانم بواکا تین آگم تکاتان لیکم همیشه راستی کانی پیبلن و باشتر بو او شادی راوستا خواهر اگر بیتی پیسو وزم لیبینا شادی دور کونو لیم شادی حالای والا که کرم ورا شادی ورا بولم رانا که شادی شادی ورا کرم شادی شادی تو بلی من عرب تو انرد گریب که ای خواهی جان من چی بکم من حوشم نسر خوام نیا یارمتی من بان تو خواه فریامان کون رزگاری کن آخ نلش نازانم فریام کون رزگارم کن شیلی خوشم بخشیدی اگر رزگاری کن Thank you. عامر ها شادي ها خوتي في أوبك يا يا ما في أبد زادت كم كرك يا با كرك أم فلما كيا فلما يا كرين بناره جان تو باشی؟ دست خوش ایو دستان رو خوش بی سپاس بسا تیری هکن تیر کن او چیه؟ جوه بگره کرم من ملا نازانم لبر تو خون کسته آوه کوا پیویسته باوک خوی بکا با قربانی رولکی ابی اویش با طباوی ریزی او قربانی بگرید باوکا هرکی زمم لبیر نازه دوا منارا کشتی که ایم جوانی او کشتی ایتر کشتی که تر موتی چی؟ دکتور بیای بلیا باقی گن با همون من به گوینه بگرین گوینه؟ من تو یاسر رغده ویسام زر جان درسه ای که لولو ها نره لولو ها ورا که تیکی خوشم مصر بید اصر کشتی گرسیار کن چون به سرحتی که جاوز دین نو رو داکنی زنجیری دا تومن با همو من هم نجار سری کشکانه دین امش اوی عزیز بنگشت دکین و اوی بزنهاره منو یاسرو همو هاره انتر بنیازی دیدار